अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह वो आयत जिसकी फजीलत साबित है उसमें है सूरह बकरा सूरह नंबर 2 की आयत नंबर 285 और 286, 285 एंड 286 याद रखें, इसकी बड़ी फजीलत साबित है, बड़ी फजीलत। एक फजीलत इसकी तो ये साबित है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आसमानी सफ़र आपको कराया गया जिसको हम क्या कहते हैं मेराज, तो मेराज में आपको जो तोहफे मिले उन तोहफ़ों में से एक तोहफा था नमाज 5 वक्त की, दूसरा तोहफा था ये 2 आयतें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सीधे दी गई बगैर फरिश्तों के, ये 2 आयतें वहाँ मिली थी आपको कहाँ मेराज में। ठीक, बहरहाल सूरतुल बकरा की आखिरी 2 आयतों की फजीलत याद रखिए, रात सोने से पहले सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें पढ़ने वाला हर आफत से महफूज रहता है, हर आफत से महफूज रहता है। बुखारी की रिवायत है, अबू मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते और कहते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जिसने रात के वक्त सोने से पहले सूरतुल बकरा की आखिरी 2 आयतें पढ़ ली वो इसके लिए काफ़ी होंगी, वो इसके लिए काफ़ी हो जाएंगे। दूसरी रिवायत में फरमाया आपने सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें जादू का असर ख़त्म करने की ज़बरदस्त तासीर रखती है। इसी तरह फरमाया जिस घर में मुसलसिल 3 रातों तक सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें पढ़ी जाए शैतान इस घर से जो है भाग जाता है या उसके करीब नहीं आता है। हदीस के अल्फाज सुनिए, जामे तिरमिज़ी की रिवायत है, नुमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अल्लाह ताला ने ज़मीन व आसमान की तख्लीक़ से 2000 साल पहले एक किताब लिखी और इसमें से 2 आयत उतारी जिस पर सूरह बकरा ख़त्म होती है, अगर ये आयत मुसलसिल 3 रात तक पढ़ी जाए तो शैतान इस घर के करीब भी नहीं भटकेगा। 3 रात तक मुसलसिल पढ़ी जाए, ठीक है, 3 रात तक मुसलसिल अगर ये आयतें पढ़ी जाए तो शैतान घर के करीब भी नहीं भटकेगा। आमन रसूल बीमा उन्ज़िल इलैही मिन रब्बिही वल मोमिनून कुल्लुन आमना बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुली, फरल पूरा इसके बाद का सिलसिला है और उसके बाद की ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, ये 286 है। दोनों को पढ़ा जाए तो शैतान दाखिल नहीं होता। 3 रातों तक अगर मुसलसिल पढ़ी जाए, रात पढ़कर सोए तो काफ़ी हो जाती है इसके लिए, याद रखिए इसकी हिफाजत के लिए तमाम चीज़ों के लिए। इसी तरह जो है सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें पढ़कर अल्लाह ताला से जो हाजत तलब की जाए वो पूरी होती है। सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें तिलावत करके जो हाजत जो अल्लाह से मांगा जाए पूरा होता है। मुस्लिम की रिवायत है, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा उसके रावी वो कहते हैं कि एक रोज़ जिब्राइल अलैहिस्सलाम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे कि इन्होंने ऊपर से दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनी, अपना सर उठाया और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि ये आसमानों के दरवाज़ों में से एक ऐसा दरवाज़ा है जो आज से पहले कभी नहीं खुला, इससे एक फरिश्ता नाजिल हुआ है जो आज से पहले ज़मीन पर कभी नाजिल नहीं हुआ, इसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में सलाम अर्ज़ किया है और कहा है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 2 नूर मुबारक हो, 2 नूर मुबारक हो। ये खुशखबरी दी उसने, ऐसे दरवाजे से आया जो आज तक नहीं खुला, सुभान अल्लाह, और ऐसा फरिश्ता दुनिया में आया जो आज तक नहीं आया, तो कहा 2 नूर जो है मुबारक हो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले ये नूर किसी नबी को अता नहीं किए गए, ये 2 रोशनियाँ किसी को अता नहीं की गई, पहला सूरतुल फातिहा, ये एक ऐसा नूर है जो सूरत किसी को नहीं मिले इससे पहले, कोई नबी किसी उम्मत को नहीं मिली, और दूसरा फरमाया सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें, जो शख्स ये 2 आयतें पढ़ेगा इसे इसकी मांगी हुई चीज़ ज़रूर दी जाएंगी। सुभान अल्लाह, कितनी बड़ी फजीलत है। ये सिर्फ़ 2 आयतों और सूरतुल फातिहा की खुशखबरी देने एक ऐसा फरिश्ता और एक ऐसे दरवाजे से आया जो इससे पहले कभी नहीं हुआ था, सिर्फ बोलने के लिए आया, मतलब ये तो उतर चुकी थी आयतें, सिर्फ बताने आया, इन्फॉर्मेशन देने आया, मतलब अल्लाह ने खाली इन 2, 1 सूरह फातिहा और इन 2 आयतों की इन्फॉर्मेशन देने, एक फरिश्ता ऐसे दरवाजे से आया जो कभी नहीं खुला और पहली बार दुनिया में आया सिर्फ ये बोलने के लिए। देखिए आप कितनी अहम चीज़ है ना, तो इसको अपना मामूल बना ले, अपने अज़कार में शामिल कर ले हम लोग ये 2 आयतों को, और जो फिर मांगा जाता है इनके पढ़ने के बाद अल्लाह ताला रद्द नहीं करता। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जो है इसको बहुत कसरत से पढ़ा करते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं।